राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो केवल भूल हुई है परमात्मा ही है भूल हुई संसार ये संसार में भगवान ही है। भागवत लिखा ने आदि अवतार ही है भगवान पहला अवतार भगवान ही हुए अनेक रूपों में कोई परमात्मा ही है। ऐसे को जान रहे वे जान केवल भूल है। भूल को भूल समझने से मिट जाती है, भूल को सच्ची जानने से नहीं मिटती। भूल को भूल जाने से भूल नहीं जाती। इस वास्ते भूल है, भूल से दिखता है ये है परमात्मा ही स्वयं आदि अवतार भगवान का वासुदेव सर्वम का ये सर्वम तब होता है जब संसारी भावना है। संसारी भावना मिट जाए तो वासुदेव सर्वम नहीं रहेगा। वासुदेव सर्वम है नहीं, वासुदेव भगवान स्वयं तो है, स्वयं रूप से तो सर्वम क्या वासुदेव। गीता का सिद्धांत इसलिए ऐसा क्या है जिसको वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान तो है सुलभ, ऐसा महात्मा है दुर्लभ। हरि हरिया सदा मिले, हरि हरि को भगवान को चाहे तो भगवान तो सब जगह है मिलते है। महात्मा जानने वाला वास्तव में सब जगह नहीं मिलता। हरी हरिया सगले मिले, हरिया कहीं अंक हो गई क्योंकि मनुष्य नाम से सिद्ध हजारों मनुष्य में कोई एक हजारों मनुष्य में कोई एक इतने रहता है और इतने करने वाले सिद्धों में कोई एक तत्व जानता है। इस वास्ते जानने वाला बहुत कम है। जानने वाला मिल जाए तो परमात्मा और शुभ हो जाए। जानने वालों के संग मात्र से मनुष्य के स्वतः फर्क पड़ता है, स्वाभाविक उसको मेहनत करनी पड़ती। क्योंकि भगवान प्रकट हो जाते हैं मां इस बात से श्याम सर्व पार्थ योग से उत्साह नहीं मन में जही कर जही पर सत्य समय हो सोते ही मिलते कर संदेह सत्य स्नेह है भीतर में उद्गंठा है भीतर में तो उठो सर्दी मिल जाते हैं सोते हैं मिलते हैं कसो संदेह हो इसमें संदेह नहीं है। महात्मा है ही मनुष्य बोलिए, मनुष्य बोलिए, मनुष्य कोई मनुष्य हो, देश का विदेश का हो, देश का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, स्वतः स्वाभाविक इतनी प्रवृत्ति लोगों की कम है। गांव के गांव पड़े हैं और गांव में बहुत मनुष्य पता ही नहीं है। इस बात का शरणावा भी बहुत जरूरी होने लग गया, सुनने के लिए भी सब तो मिलता नहीं, सुनने के लिए भी कौन सुनावे, जानकार कम है। जानकारों में भी इधर प्रेरणा करना भी कम है। हमारे में देखो ना, एक शेर जी, एक शेर जी का भाई जी भी हो गए और भी हो गए, कसर कम मिलता है। इस तरह विचार करें तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सब सामग्री हुई हमारे सामने, हमारे सामने गीता प्रेस हुआ, इसका उद्देश्य यही लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो जाए, किस तरह से कल्याण हो जाए, जगह जगह प्रचार इसी दृष्टि से किया जाए। लोग समझते हमारा माल बिके तो माल बिकने का तात्पर्य होता है पैसों के बिना, यहाँ पैसों में नहीं है, वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति हो सबकी चाह रहे हैं, तो जहां जहां संत रहे हैं वहां बड़ा एक विलक्षण प्रभाव पड़ा है, वो समुदाय होता है, बड़ा समुदाय लोगों में बड़ा कदू भरा है, बड़ा जोश है। कलियों के सामने गीता प्रेस ने काफी काम किया है, लेकिन नई लहर पैदा हुई नहीं, लहर लाखों लोग भगवान की विशेष कृपा होती है, जहां पर राम का पैदा हुई पाप देव हमारे इस मार्ग में आता है वही श्री भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा प्रत्यक्ष दिखती है, प्रत्यक्ष इतना समुदाय रहते हुए कितनी बचत बात है, हजारों की तादाद में आ जाए सत्संग में, गुरु पूर्णिमा को देखो तो बहुत भीड़ हुई, लेकिन नहीं थी नहीं थी सारी भी जाए शुभ हो श्रे पुण्य मरते लोग मिशन थे, भगवान की कृपा उसमें हेतु है। तीन चीज बड़े दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर और मनुष्य मेरे पर मुक्ति की इच्छा की परमात्मा की प्राप्ति करें, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ होने, मनुष्य होने पर भी ऐसी इच्छा होनी मुश्किल है। इच्छा हो तो साधन मिलता नहीं। आज पूछना पड़ी है, खूब पढ़ो, पुस्तकों पर अंधेर रहता है, क्या पता है क्या है क्या है। छिपी हुई बात है, छिपी हुई। इस संत महात्मा ने इसको प्रकट किया है। अरे भाई इधर आओ, इधर है, देखो तो सही, तो विचार तो करो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दे दिया, कबो कर करुणा न देही देत ईश बिन हेतु नहीं, बिना तुष्ट नहीं करने वाले प्रभु दे दिया, तो मनुष्य ही दे दिया। साधन धाम और मोक्ष द्वारा, साधन घर मुक्ति का दरवाजा, पाया थे पर लोग सुमारा, सो पर वही श्री धर्म कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। समय हो दोस्त, कलयुग का समय, कलयुग का समय तो बढ़िया होता है, कला वचन संभव। स्वर्ग आदि लोगों में रहने वाले, सतयुग में रहने वाले कलयुग में जाना चाहते हैं। लोग अपने देश को छोड़ करके दूर दूर जाते हैं, पैसा पैदा हो जाए, ऐसे इस तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान की विशेष सेवा पूरी है। अलग अलग बातें प्रकट हो रही थी सामने, भगवान ने आशीर्वाद पश्यति कस्य दीनम्, आशीर्वाद देखता है। इस मानव शरीर में कैसी विलक्षणता है, यह बुद्धि का प्रकाश दिया है, विवेक दिए भगवान ने। उस विवेक से आदमी कितना जानकार हो जाता है। ये भगवान की कृपा है, हलो कृपा लोग सीधा सरल मार्ग सब के लिए। उत्साह हो, उत्साह मन में रखेंगे, उत्साह होने से कठिन काम सुगम हो जाता है, हिम्मत हार देने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है। बिदला बिदला माई थे, उसने हमारे बेटे को कहा शुद्ध करो, बेटा आ गया नहीं रह गया कि मैं अकेला क्या करूंगा। माँ कहते तू मर जाएगा तो हम खुशी मनाए, ऐसे ही माँ तो आ गया तो विजय विजय कर विजय कर ले। कैसी कैसी माताएं हुई है, कैसा कैसा उत्साह मन में है, बद हो जाऊंगे अब निशंक जाओ पर ऐसी चीज हिंदुआ मिलती और जो ही मिलती नहीं। इतिहास में भी मिलती नहीं। ये उत्सव की बात है। माताओं ने पति को लगा दिया, पुत्रों को लगा दिया, मंदासा जैसी बेटी में सब पुत्र को भेजे जंगल में। ये राजा रानी दोनों जंगल में मिलने को आए, कहते भैया तुम्हारा भाई छोटा है वो फंस गया है, जाकर राज मेरा है, मैं बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे हो, तुम्हारा है, तुम जा तो साधु बने आए। जाकर मामा को कहा, कहते मैं बड़ा हूँ, मेरा राज देता नहीं है। तो मामा ने गरीब सहायता मैं विजय कर गए तो कहते बेटे ने राज दे दिया, भाई को ले आया। वह शुद्ध से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया परिवर्तितों से संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा मंदाल सावाक्य मुहा से पुत्रम। तो मामे ने देखा, अरे केवल उद्धार के लिए किया, अपने दादाजी बेटे ने राज दे दिया अपना। मां ने पूछा, अरे भाई को लिया, कि मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया। ऐसे संत है, उनके राज्य को कीमत नहीं था। अरे बात में ठीक है, भगवान के समान अरे बंधन में लग जाए, वो सामने क्या राज मंदा सराहनी कितनी मिले हो। ऐसे पूजनीय माताएं हुई बड़े हमारे देश में, कैसे सत्य माता हुई है, कैसे सूरवीर हुए, कैसे ऐसे महात्मा हुए। तत्व जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हमारा भी जन्म इसमें हो गया। अरे गीता प्रेस गई, गीता प्रेस जवानी हमारे सामने है। यह गुण साधन तय नहीं हुई, भगवान की कृपा से कोई कोई मिलता है ऐसा, हरे गोविंद नहीं, राम कृपा बन सुर बन सोई। अपने को सब भी मैं सत्य शेठ जी ने बहुत विदिष्ट काम किया, मिर्च जाती को जब पैसा में लगी हुई खोरा पैसे घटक ज्यादा जाए है, जिन्हें बोली नहीं समझते हमारी बोली बोली नहीं बोली बोली ऐसे गाँव ने भी जाकर तू बना पैसे जाती बड़ी बड़ी मार मार के पैसे बहुत तेज है, छोटे छोटे गाँव ने भी जाकर बस जाती में जागृति कर दी छेड़ दी ने मम्मी भी काम नहीं है। सच्चाई के साथ है बहुत विलक्षण बात है। भगवान की बहुत कृपा होती है तो ये मार्ग मिलता है। आप दुनिया में देखो तो बहुत कम आदमी है, जितनी दुनिया है उसमें दिखा दे मनुष्य राम सर्वश्रेष्ठ। हजारों में कोई है कि सबसे दिन लगा इधर अपना तो उत्साह पूर्वक लग जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।